TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, programımıza futbol konuşarak başladık. Normalde konuştuğumuz şeyler değil ama Türkiye'de bir gerçek gündem varsa ondan bahsetmek gerekiyor. Yani haber bültenleri, tabii haberleri şık görünsün diye büyük ihtimalle biraz siyaset, biraz spor, bir şeyler falan yapıyorlar da sokaktaki insan sadece bunu konuşuyordu. Biz de bunu belki sokaktaki insandan biraz daha az bilgili olarak konuştuk ama bir saatimizi bunu ayırdık. Diğer gündemdeki konu da domuz gribi Ankara. Aslında bu işte öncülük yaptı. Okulları bir hafta tatil etti. Anneler, babalar şimdi domuz gribiyle değişik bir mücadele içindeler. Bu çocuklar bir hafta ne yapacaklar evde diye. Çünkü hani bir Şubat tatili var. İnsanlar ona göre ayarlıyorlar. Domuz gribi tatili ve bir hafta, yani hiç de az bir tatil. Şimdi 30'unda da tüm Türkiye genelinde okullar tatil oldu. Okullar dezenfekte edilecekmiş. Çok pahalı bir iş değil mi okulların dezenfekte edilmesi? Aman canım, bir çamaşır suyuna bakar Oktay. Çok büyük bir maliyet değil mi? Ben Türkiye biraz çamaşır suyu kokacak. Pazartesi günü okullarına başladıklarında tatlı bir o temizlik kokusuyla beraber gelecekler. Pahalı, doğru söylüyorsun. Yani bir de tatil daha çok pahalı da değildir ya, şey, dezenfektasyon, yani çamaşır suyuyla oluyorsa bu. Ama bütün okullarda canım, bu benim aklıma gelen ilk şeydi, bilmiyorum ev hanım öyle oluyordur mi? Canım, yani belki biraz daha kimyevi bir şeyler vardır içinde ama dön dolaş onun diğer hastalıktan sonraki kısmını şey yaparsan, ekonomik olarak karşılaştırırsan gene önlem her zaman daha ucuz. Gerçi tabii öyle de bir yandan da bu okulların tatil edilmesi tamam bir aşama, bir önlemle bir aşamadır ama tatil edilmeden önce herkesin kendini kontrol ederek bulaşma evresinde okuldan ve kalabalıktan uzak tutması daha iyi bir kontrol mekanizması değil mi böyle bir önlemde? Gerçi bu arada bu da suistimali açık. Ya bunlar hep aklıma gelen sorular olduğu için soruyorum. Yani ben de tatil edilmesi şeyden korkuyorum. Bizim zamanımızda hani okulların tatil olması Ankara'da şöyle bir tatlı bir kar yağışını herkes bir dört gözle beklerdi ki valilik açıklamada bulunsun. Yarın orta işte ilk ve orta dereceli okullar tatil olsun falan diye beklerdi. Şimdi bu domuz gribi, yani çocuklar o kadar zekiler ki eminim bunu kullanacaklardır önümüzdeki günlerde. Yani işte şey olacaktır. Ya ben biraz halsiz hissediyorum kendimi. Çünkü bu alarm durumuna geçtiği zaman hani sonuçta en nihayetinde onlar da bir şekilde çocuk. Ve bundan da istifade etmek istiyorlar ki zamanında ben kaç kere bizim okuduğumuz lisede, yani bu şey göstermek gibi olmasın ama bir takım ihbarlarda bulunulduğunu biliyorum ben. Evet tabii, sınav öncesi. Sınav öncesinde bir şekilde bir ihbarlarda bulunulur. İlk başta ilk yapıldığı zamanlarda çok ciddiye alınıyordu ve bir şekilde işte bir okul tatil edilmiyordu da işte herkes bir uzaklaştırılıyordu okuldan vesaire. Sonrasında işte hangi sınıfın ne dersinden ne sınavı var, bir iki yakalama olayı gerçekleşince ihbarlarda tıkır tıkır ortaya çıkmaya başladı. Bu bir haftalık süre gerçekten ebeveynleri biraz zora koşacak. Gerçi sizin de bir ebeveyn olarak tatile girmişliğiniz vardı ama yanınıza kar kalmış oldu. Çocuklar ne yapacaklar bir hafta süresince? Gerçi TRT 3'te eğitim devam edecek yarından itibaren. O başlıyor iyi mu? Tabii tabii. 7-10 arasında hemen onun önlemi alınmış. Ben bir kere bu domuz gribi konusunda en baştan beri, yaz zamanından beri hakikaten böyle hızlı manevralar yapıldığını düşünüyorum. Bazılarına göre işte bu abartılıyor. Bazılarına göre ne derler, işte sebepsiz yere panik yaratılıyor. İşte ilaç şirketleri bundan çok büyük rant elde edecek falan diye yorumlar var. İşin o kısmı benim hakim olduğum bir kısım değil. Hani spekülasyonla, komplo teorisine de çok açık bir şey. İlaç sektörünün her ilaçtan deliler gibi kar ettiğini biliyoruz zaten. Evet. Hani o ilaç sektörleri hayır duası için bu işleri yapmıyorlar. Hadi bakalım bu ilacı şey yapalım, çok dua alacağız. Çok dua alacağız. O yüzden milyar doları şeye gömelim demiyorlar. Arge çalışmasına gömelim demiyorlar. Yani öyle olsaydı hayır duası alacağımıza göre şimdi yatacağız kalkacağız yarın aşıyı bulacağız diye de o işler diyordu. Tamam, bunda elbette bir rant var. Benim korktuğum şey burada nasıl bu kadar bize her gün şey geliyor. Yeni bir mail geliyor işte. Birisi aşının olması gerektiğini söylüyor. Hemen arkasından bir başka mail, aşının hiç yapılmaması gerektiğini söyleyen başka bir mail geliyor. Doktorlar ki dönüp dolaşıp dinleyeceğimiz insanlar onlar. Üst komşumuzdan sonra. Onlar da bu konuda tam bir şeye ulaşamadılar. Fikir birliğine yok, ulaşamadılar. Yok, aslında ben genel doktorların kanısının, yani çok genel, benim tamamen kendi yorumumdur bu. Ne bir istatistiğe dayanır ne bir şeye. Genel olarak aşı yaptırmayın. aşı çünkü şöyle şöyle yan etkisi var diyen doktor çok görmedim. Yani var mı öyle doktor? Herhangi bir doktor. Yani... Komplo teorisyenleri vardır da onlar da doktor mu onu bilmiyorum da. Yani doktorların geneli aşı olun diyorlar. Olumlu bir tablo çiziyorlar ve şey diye işte hani Türkiye zaten dünya üzerinde hastalığı sonradan yaygın hale gelmiş bir ülke. Hastalığın sonradan yaygın gelmiş, yaygınlaşmış bir ülke olduğu aşikar. O bir şans Türkiye açısından. İşte sadece Türkiye'de denenmediği çok ortada aşının aslında. Öncesinden yani hep beraber başka bir takım ülkelerle beraber deneniyor. Bazı ülkeler gerçi aşıyı hiç kullanmıyormuş galiba. Kullanmayanlar işte kullananlarla karşılaştırınca biz böyle şey demeye getiriliyor. Yani biz denek miyiz? Niye başka ülkeler bunu kullanmıyor da bizim kullanmamızı bekliyorlar? Aşıların da aşamaları varmış. Birinci derece, ikinci derece. Virüse göre, yan etkilere göre, gelişmelere göre aşılar da daha güçlendirilerek, değiştirilerek piyasaya sürülüyormuş. Biz birinciyi kullanacakmışız. İşte bu niye şey yapılıyor falan. Niye birincisi bizim ülkeden başlıyor falan gibi şeyler var. Ben hakikaten bu yaşanan şaşkınlığın hiç iyi olmadığını düşünüyorum. Yani böyle bir hastalığa karşı bir mücadele verilecekse tek vücut verilmesi gerekiyor. Böyle yani en kötü karar kararsızlıktan iyi. Ama işte o tartışmalar bütün dünya ülkelerinde oluyor bu aşının. Yani Almanya'da da kamuoyu ikiye bölünmüş durumda. Orada da iki farklı tip aşı gündemde bildiğim kadarıyla. Bir Almanya'da. Protokol aşısı, bir normal aşı. Evet, aynen öyle. Yani işte bir tanesi daha farklı bileşenleri var da birinin daha düz bileşenleri var. Şimdi tam aynısını bilmiyorum ama işte hedefledikleri topluluklar uygulanacak olan işte o risk grupları farklı olduğu için aşıyı da değiştirmişler. İki farklı tip var ve Almanya'da da bu tartışılıyor. Çok yoğun da bir tartışma. Yani Merkel kalite aşıyı oldu. Halk evet, öbür kaşıyla evet, karşı yani karşıya. Yani bu biraz kamuoyunun ikna olmasıyla alakalı galiba. Dünyanın her yerinde var. Yani. Gerçi şimdi düşünüyorum da ülkemizde yani Türkiye'de domuz gribine karşı ilk ciddi parayı harcayan insan Ege Kayacan stüdyomuzda. Doğru. Biz zamanında bence hakikaten... Bence dünyada öyle. Dünyada evet. Meblağ olarak düşününce gerçekten çok ciddi bir rakamı yaklaşık Mayıs ayıydı tahmin ediyorum. Mayıs Hı-hı. ayında domuz gribine yatırdım. Ciddi yatırdım. Olarak yatırdım. Neredeyse bir 600-700 euroluk bir domuz gribinden kaybım var. Ciddi o kadar oldu mu ya? Oldu tabii canım. Disneyland rezervasyon iptali ve uçak bileti iptalim. Bundan kaynaklı çok ciddi rakamlar. Uzunca süre yaz domuz dayı... gribi ilk benim canımı yaktı işin doğrusu. Daha ortada gribin G'si yokken. Keşke ülkede o dönem aşı olsaydım. O dönem aşı yoktu işte piyasada. O parayı aşıya yönlendirebilirdim. Zaten... Ama Disneyland rezervasyonuna yönlendirdim. Önlem olarak. Ama o da etkili değilmiş. Şimdi herkes de çok ciddi sokaklarda bilmiyorum görüyor musunuz denk geldiniz mi? Ben artık maskeli insanları görmeye başladım. Hatta şu anda böyle bir kesim yani normal grip olduğunu düşünen insanlar da kendileri de maske kullanıyorlar. Çevreyi düşünme anlamında. Gerçekten bu hani şeyler 3-5 ay önce bizim Ege'yi eleştirdiğimiz olur mu canım ne bu kadar abartıyorsun iptal edilir mi dediğimiz şeyler aslında yavaş yavaş ortaya da çıkmaya başladı. Sağ olsun gerçi Oktay da önlemini aldı. Bugün stüdyomuza gözlük takmış. Hem gözlük takmış hem de mikrofon süngeri getirmiş. 0 kilometre mikrofon süngerlerini. Ben özür dilerim Fahir. O kadar bilinçli bir vatandaşımız olmadığım için hiç domuz gribini düşünerek değil bir renk gelsin stüdyomuza bir şahsi eşyamız olsun diye. Ama getirdim. Güzel oldu yani. Mikrofon süngeri. Herkes de bunu domuz gribine karşı yaptığımız bir önlem olarak algıladı. Varsın böyle algılansın. İkinci, üçüncü sebebi de oydu aslında. Çünkü yarın öbür gün radyocular yani her meslek grubu kendine göre önlemini alacak. Maske ise maske. Gerçi bizim maskeyle konuşmamız biraz şey olurdu. Yok o kadar değil. Ben maskelerden direndim. Biz aldık onlardan da. 25 kuruş maskeler eczanelerde satılıyor. Çok pahalı bir önlem de değil. Yaşlandı Ege Kayacan her şey fiyatıyla söylemeye başladı. Dinleyicilerimiz ne düşünüyorlar ve ne tip önlemler alıyorlar onu bir soralım. Beraber ve sol sohbetlere gmail.com elektronik posta adresimiz. Bunun yanında 444-2406'da telefon numaramız domuz gribiyle ilgili önlemleri konuşacağız. Benim esas şikayetçi olduğum nokta hani aşıya karşı her türlü aşıya karşı zaten kamuoyu ikiye bölünüyormuş. Zamanında çocuk felci aşısı gündeme geldiğinde de insanlar şey ama evet. Kısırlık yapıyor. Kızamık aşısı geldiğinde kısırlık yapıyor. Tek korku da bu aşıyla beraber gelecek. Ülkemizin en büyük korkusu kısırlık. bu aşılara karşı da geçen gün bir uzmanı dinliyordum. Böyle bir tepki varmış. Yani aşıya karşı tepki ayrı ama domuz gribini ciddiye alalım mı almayalım mı konusunda bir ikiye bölünmüştük yaşıyoruz. O aslında korkutucu. Yani hastalığa karşı en başta hastalık önemli midir değil midir, buna bir karar verelim. Yani nasıl bazı hastalıklar bizi korkutuyorsa, adını bile anmak istemiyorsak, domuz gribi de bunlardan biri olacak mı olmayacak mı, bunu bilelim. Ben mesela en meşhur esprimdir benim, yıllardır çok komik olmadığını ben de kabul edeyim ama kendimi tutmadan yaptığım bir espri, TRT asansöründe yapacağım kaç gündür, hiç yapamıyorum yani. İki kişi asansördeyken üçüncü bir kişi girince öksürüp doktor domuz gribi dedi, bu arada fazla dolaşma dedi ama mecbur işten geleceğiz falan diye böyle bir şey yapacaktım. Espri yapacaktım. Yani ne olur beni süpürgelerle mi kovalarlar? Hayır, yayında götürürler seni Ege, ben sana söyleyeyim. O kadar ciddi değil mi? Hocam, o kadar hiç ciddi. De karışma. Şaka mı, bunun esprisi mi olur? Doktor da domuz gribi dedi ama evde dur dedi. Ben kaçtım evden, yayınım var çünkü. Yani bu yavan espriyi yapmıyorum. Yapma tabii canım. Ama başka geçtiğimiz senelerde kuş gribi zamanında yapıyordum mesela. ciddiye ama kuş gribinin süreci uzundu. Yani sonlara doğru yapılmaya başlandı. Bir de bu domuz gribi birden mi şey oldu? Okullar tatil ediyor. Okulların tatil edilmesi aslında çok net bir gösterge. Yani zaten hani Ankara'nın bir şekilde adeta şimdi Türkiye'de domuz gribi dendiği zaman akla gelen ilk yer oluyor. Çünkü hani vakaların gözükme oranından tut, yani ilk hayatını kaybeden insanın da domuz gribinden hayatını kaybeden insanın da Ankara'dan olması. Oktay Bey lütfen o gözlüklerinizle öyle bakmayın. Ankara'yı bir önemli noktaya getiriyor. Dolayısıyla da böyle bir şey var. Herkesin gözü yani bir önlem olarak, gerçi bu şeyi de anlayabilmiş değilim. Hani ilk ve orta dereceli okullar tamam tatil ediliyor ama sonuçta üniversitelerde de, üstelik Ankara bir üniversite şehridir. Üniversitelerde i̇şte üniversitelerdeki devam. Galiba benim demin söylemeye çalıştım. Belki de riskli gruba ilkokul, girmiyorlar. Yok, evet, ilkokul risk. Öğrencileri kendilerini kontrol edemiyorlar. Ya benim ateşim mi çıktı? Ayşen bir bakar mısın ateşim mi diye de. Üniversite öğrencileri daha bir ben halsizim ya. Ben bu yarın gelmeyeyim. Belki de acaba domuz gribi miyim diye. Kendi kendilerine, yani kendi kendini kontrol edebilen bir şey olduğu, grup olduğu kaynaklı oluyor. Yani daha çok hani çocukları ve genç şey çocukları ve yaşlıları etkilediği için. Hani işte ha, bünye zayıflığı bünyeden bünye olan. Yani yaş grubuyla alakalı diye ben tahmin ediyorum. Yoksa hani çocuklarında yani gençlerinde aynı şekilde bu şeyleri gösterecektir yani. Üstelik daha tehlikeli, umursamaz. Bir yaşı büyüdükçe adam bu tür şeyleri hiç umursamaz. Yani şimdi çocukların ve yaşlıların, aynı zamanda hamilelerin özel risk grupları. Çünkü onlar vücutlarının zayıflığı nedeniyle sıradan insanın kullandığı dozlarda ilaç kullanamıyorlar. Yani aynı virüs çocukta etkili olduğunda büyük adama verdiğin ilacı ona veremiyorsun. Zayıf hali de o kadar etkili olmuyor. Onlar büyük risk grubu oluyorlar. Bir taraftan da çocuklarda her ne kadar bilinçlilikten falan bahsediliyordu da 3 yaştaki çocukları ben görüyorum. 4-5'i bilmiyorum ama arkadaşlar hadi bu ağaç bir dondurmaymış diyerek yalamaya başlıyorlar yani. Şimdi ağaç yalayan bir çocuğu sen devamlı elini yıkatsan da bir şekilde mikroba açık. Yani şeyi de öğreniyor. Öpüşmek tamam çok kötüdür. Hastalık bulaşabilir. Bunu cümle olarak söyleyen bir çocuk öpüşmeye çok benzeyen ağaç yalamanın da riskli olduğunu şey yapamıyor. Akıl edemiyor. Ha, ağaç yalamayacağız. O zaman sandalyeyi yalayalıma geçebiliyor hemen. O yüzden onlar çok riskli gruplar. Nasıl ya? 3 yaşındaki çocuklar okula gittikleri zaman birbirleriyle böyle mi? Oo, merhaba Ayşen. Nasılsın? Uzaktan mı? Hayır yani. Ama öyle bir merhabalaşma ritüelleri var mı çocuklarda? Merhabalaşma yok da birbirlerini öpüyorlar, şey yapıyorlar. Birisi bebek olsa hadi ben annen olayım falan deyince annenin bebeğe yaklaşımı sevme oluyor. Ne oluyor ama yani? Öpüşmek tehlikeli bir şeydir. Çünkü hastalıklar bulaşır diye kodlarsan çocuk kafası bir garip çalıştığı için sadece onu kodluyor galiba. başka bir şey yapmıyor. Ha, öpüşmek şey ama hadi gidelim ağacı yalayalım diyerek ağacı yalayabiliyorlar. Maalesef bu var yani. Şimdi bu benim gördüğüm. Başka ya neler neler oluyordu. Sistemimizden de olabilir. Mikrofona şey, yerden bir şey alıp yemenin yanlış olduğunu söylüyorsun çocuğa 50 defa ama o yerden birebir yerden olmadığı zaman alabileceğini düşünüyor. Veya bir şey yere düştükten sonra onu aldığın zaman yerden mi almış oluyorsun yoksa düştüğü için temizlenmiş midir falan gibi böyle bir kendi mantıkları şey yaptıklarında çok zor çocuklarla şey yapmak. Ve ben mesela işte bizim eski dadımızdan bir hikaye duydum. Çocuk sokakta birisiyle oynuyor, eve geliyor, dadı, ev ahalisi, herkes hasta oluyor ertesi gün. Sebep? O çocuğu sokakta karşılaştığı adam. Yani bunlar birebir aynı ağacı yalamasalar, birbirlerine öksürüyorlar, şey yapıyorlar, işte aynı boyaları kullanıyorlar, aynı şeyleri elliyorlar falan. Mikroba açıklar, o mücadelesi zor. Yani o noktada işte bu okulların tatil edilmesi aslında en güzel önlem. En onları güzel önlem. Bir de bir hafta içinde şey diyorlar, işte gribi tamamen yenmek için yeterli, evet, süre budur. Herkes gribi yensin, okullarda dezenfekte olsun, ondan sonra bir daha baştan başlayalım diyorlar. Ya hakikaten dezenfekte... hayat bir baştan başlasın. Bir hafta aslında sadece okullar değil, her yer bir tatil edilsin. Böyle hani şeyler falan da, bütün iş yerleri falan da tatil olsun ki bu ara zaten sen şey dediğin zaman ya vücudum kırılıyor, ya galiba biraz hastayım, işte grip mi oldum desen, herkes zaten bunu domuz gribi olarak algılar ve aman aman hiç gelme. Sen 3-5 günü, yok yok, bir hafta temiz, yok yok, bir 15 gün yat, iyice dinlen, iyice sağlığına kavuş, ondan sonra gel diye yaklaşıyorlar. Zaten herkes de 3 aşağı 5 yukarı böyle şeyleri kullanmaya başlayacak. Bir haftalık süre, hatta hafta sonlarını da ekleyecek olursan 9 günlük blok tatil. Çocuklar için böyle bir şey var. Blok tatil geliyormuş diye kendi aralarında konuşuyorlar. 9 günün sonunda pırıl pırıl biz de yaşamımıza başlayabiliriz. Herkes böyle bir hafta bir şey yapsın. Evine ne kadar kapansın. Sürer bir okul dezenfekte edildikten sonra pazartesi Oktay itibaren? Oktay, hakikaten kim demedi az önce pahalıya mal olur. Yok yok, ne kadar sürer? Temizlik şirketi hemen. Ben yarın temizlik şirketini kırıyoruz. Çarşamba günü ihaleye giriyoruz. Giriyoruz. Hayır ama öyle dezenfektasyon mudur bunun doğru kelimesi bilmiyorum ama şey değil mi? Bir iki günde üç günde de tekrar kirlenmeyecek bu okul bir yandan da. Ya o öyle ama anlamda işte, değil, mikroptan arındırma anlamında. Mikroptan da kurtulacak değil mi çocuklar? Yani çocuklarımız kurtulacak. Doğru. Bu arada Sağlık Bakanlığı'nın da açıklaması vardı. 5 ay süreyle. Sadece 5 ay süreyle dişimizi sıkalım. Merhaba merhaba uzaktan. Biraz herkes dış kapının dış mandalı gibi biraz birbirine davranacak. Şimdi o konuda bir şeyim var. Ne derler? Ben Sağlık Bakanlığı'nın domuz gribine karşı önlem olarak hazırladığı filmi, tanıtım filmini reklamlar arasında dün ilk defa izledim. Hangisi ya, bu öksürürken şöyle öksürürken, domuzda para uzatırken falan? Tamam çok güzel. İşte şey. Parayı güzel. Nasıl gönderiyoruz? Parayı nasıl gönderiyoruz? Ben onu kaçırdım. Sol elimi kullanacağız. Parayı yok yok. Yani hapşurduktan sonra parayı tutmayın mı? Gönderirken işte o yüzden de hapşururken dikkat edin şeye, peçeteye veya kağıt mendile, kağıt mendil kullanın ki elinize hapşurmayın. Veya bir şöyle kazağınızın yani yakasını şöyle bir ağzınızın üstüne kapatın, içinize doğru hapşırın. Ya o film çok güzel, çok öğretici şeyler var. Bir noktaya takıldım orada şimdi, Sayın Recep Akdağ'ın bir uyarısı da var. 5 ay öpüşüp sarılmaya bir ara verirsek çok önemli bir adım atmış oluruz diyor. Tabii doğru, yani birebir temastan kaçınmak çok önemli ama o tanıtıcı filmde adamlar uzaktan selamlaşıyorlar ya. Ve selamlaşıp birbirlerinin yanından geçip gidiyorlar. O bilinçaltında şey mesajı, 5 ay boyunca yani selamlaşmayın, öpüşmeyin ve de konuşmayın der gibi bir şey. Halbuki o filmde şey olsa çok büyük bir değişiklik değil yani. O iki adam karşılaşacaklar. Ne haber abi diye ellerini kaldıracaklar. Ondan sonra ayaküstü bir sohbet halinde gösterselerdi onları. Bu şey gibi olmuş yani. En samimi dostunla bile mesafe sadece koy. Bir kuru merhaba, selam merhaba. Verip yanından geç. Merhaba merhabaya düştü sohbet. Yani bu zaten insanlar onu ki biz de yaptık zamanında şaka yoldu. Manipüle etmeye açıklar. Yani ne abi öpüşmeyeceğiz mi, samimiyet olmayacak mı falan diye böyle diyen taraf varken... Yani öpüşmeden de samimiyet mümkün. Sanki şey. Samimi ya burada ülkemizde insan. Ben en çok onu seviyorum. Sanki bugüne kadar böyle yaşandı. Olur ama turistleri biz ne diyorlar? Turistler ne diyorlar? Ya her geldi ülkeniz insanları çok sıcakkanlı. Samimi miyiz? Çünkü turiste ilk sorduğumuz soru bu. Samimi miyiz? O samimiyete alışan turist. Çünkü turizme vurmuş bir derdi. Sıcakkanlı yine verirsin Fahir. Sıcakkanlılığı öpmeden de öpüşmeden de verirsin. Olur mu? O bir insan birbirine dokunmadan o yabancıların bu konuyla ilgili güzel bir tespiti var. Magic touch diyorlar. Yani sihirli dokunuş. Ben de ötekini söyleyeceğim. Sihirli dokunuş hakikaten. Onu hissedeceksin. O samimiyeti, o sıcakkanlılığı, o paylaşımı, o duygusallığı hissedeceksin. O bizim en büyük değerlerimizden bir tanesi. Ama tabii ki bir süre ara vereceğiz. Hissetmeyeceksin aslında. Tam tersi. Bu dönemde hissetmeyeceksin. Bu dönem başka, hissetmeyeceğiz. Başka şekil. Benim başka şekilde ifade edeceksin işte. Yani bir turist geldiği zaman sen sıcaklığını nasıl göstereceksin onu düşün. Onu düşünerek zaman harca. Buna enerjini harca. Yani öpüşmek veya işte ya çok ciddi şey yapmak söylüyorum. Yerine hani ne kullanılabilir? Önlem falan alacak mıyız? Ne diyorsunuz? Böyle bir şey gibi önlemleri konuşuyoruz da. Ne diyorsunuz? Önlem alacak mıyız? Evet. Ben içinde bulunduğumuz dönem krizi fırsata çevirin diyorum. Yani mesela hep şey derler ya, geçmişe dönüldüğünde galiba efsanelerden birinde geçiyor. Öpüşmek dediğimiz şey, zamanında birisi küçük kuşlara, anne kuşun solucan vermesini, yedirmesini görmüş de işte ağzından ağza yedirmeyi oradan görmüş. Öpüşme öyle çıkmış diyorlar. El sıkışmanın şeye bağlı olduğu bilinir işte. Şövalyeler sahillerini kullanıyorlar kılıç için. Elimde kılıç yok, ben barış için geldim demenin en güzel yolu çıplak elini karşı tarafa uzatmak. Şimdi bunlara böyle bir dönemin adetleriyle çıkmış şeyler, domuz gribi döneminde, domuz gribi günlerinde yeni havalı selamlaşma biçimleri bulunursa biz artık el sıkışmayacağız, öpüşmeyeceğiz derdini de atmış oluruz. Yani o kuru kuru el kaldırma eski moda bir şey. Tabii, yani tabii. Domuz gribi döneminde yeni bir şey. Ne bileyim, baş selamı mı olur? Şık bir hareket mi olur? Yani asker selamı dediği o da eski aslında. Yani klasik yani, olan, bugüne kadar var olan, var olmayan bir şeyi bulmamız lazım. Sen eski olmayan bir şey mi istiyorsun? Mesela eski, şey, böyle bir sağ elle kalbin üzerine tamam, böyle bir... O da var ama. Şık hareketler kafada... ama eski yani, bunlar. Bu çok erkekse bir selam. Mesela kadın yaparsa bunu, gibi. Kadın yaparsa şey mi olur? Bir garip mi durur? O, tabii. Bir de beyin erkekler bir şey bulmamız lazım. Şimdi... İçeriden... Eyvallah ciğerko diyen bir kadın evet, hakikaten bir rahatsız edici olur. Yani çok erkeksi bir hareket değil mi? Doğru ya. Yani şey derim ben. Eyvallah birader. Ay ben seni nereden biraderin alıyorum hanımefendi falan deme noktası. Şöyle kalır. Alnına iki sefer vurulsa. Aslında merhaba falan diye. Tam senin dediğin gibi garip ve en başta biraz yadırgayacağımız bir hareket olması lazım. O hareketin kendisi domuz gribi günlerinde olduğumuzu da hatırlatmalı. Çünkü ben işte bir iki defa birileriyle karşılaştım. Öpüşmüyoruz falan filan dedi. Çok çirkin yaklaşım. Çirkin. İşte onun evet, bana da bugün denk geldi. Bir hareket bulsak hemen memleket olarak millet uğraştı, şey buldu, aşı buldu. Bu hareket ondan çok daha etkili olacaktır. Ne bileyim, eli kaldırıp iki defa şıklatmak bile karşı tarafa domuz gribi dönemindeyiz. Tabii. O yüzden öpüşmüyoruz. Yani bunu kelimeye dökmeye gerek kalmasın o hareketi yaptığımız peki zaman. Peki şöyle bir şey, yani el şıklatma değil de hani samimiyet derecesine göre. Mesela biz de dışarıda rastladığımız hani samimiyet derecesine göre kimisiyle tokalaşıyoruz, kimisiyle öpüşüyoruz. Kur. Kimisiyle şey yapıyoruz. Hani uzaktan şey yapsak. Olmaz. Bir şey söyleyeceğim sadece. Bu arayışa girmeden önce dinleyicilerimizden de teklif gelecek, öneri gelecek bu konuda. Sadece fikirsel olarak açık olmak lazım. Şunu düşünelim. İlk başta bize çok garip gelecek bulduğumuz her şey. Hani işte tabii. Belki bile olabilir Fahir. Yani o yüzden itiraz ettiğimize bakma. Yine bir kere daha düşünelim. Şey çok mu normal karşılandı acaba ilk karşı bulunduğu zaman? Ah canım diye yanaktan öpme ve hatta yanağı öpme. Yanağı da öpme ve havayı öpme. O da bir garip. O da bir garip aslında ama o kadar oturmuş ki artık günlük yaşamıza. O yüzden tabii doğru bu domuz gribi döneminde de bu selamlaşma oturacak. Temas yok ama değil mi? Temas olmayacak. Temas yok yani uzaktan da. Hani Oktay'ın bizim kur biliyorsun. Sadece kurup bırakabiliriz Fahir. Yani kurup sevgili dinleyicilerimize nasıl anlatacağız? Ben anlatayım müsaadenizle. Gene katılmadığım bir sosyal aktivite olduğu için... TRT Ankara Radyosu binasında bir takım insanlar var. 3 kişiden bahsediyoruz. Bunlar karşılaştıkları zaman ellerini arkaya atıp kur diyerek parmak şıklatıyorlar. Daha sonra kuvvetli bir şekilde avuçlarını birbirlerine vurarak lak diye bir ses çıkarmaya çalışıyorlar. Bilek güreşi pozisyonu alma. Bunu da bir seferde çıkaramadıkları için 10-15 defaya kadar ellerini çarptıkları oluyor. Ben bir örnek... Arada ses çıkmadığı için... Canlı yayında bir yapmak istiyoruz. Evet, çünkü sen yayında. Anlattın. Yani anlatmasan konuyu açmayacaktık ama... Ben de bu arada patlama öncesindeki sayıya da şu dijital sayıcımıza bir döneyim. Oktay kur. 3. İşte oldu. 3'te başarıya ulaştık. Bunun en güzel tarafı da ses çıkmadığı zaman iki tarafın aynı anda... demesi. Duyulmuştur o. Umarım yayında. Bazen o dönemi uzun uzun yaşıyoruz. İşte bu da mesela aslında mikrobu taşıyan mikrop ölür aslında burada. Çünkü arada kalıyor. Ellerin ölür arasında değil o basınç. Öler olabilir falan. Hakikaten o basınçla. Çünkü biz mesela sıcak bir şey içince boğazımızdaki mikrobun öldüğünü düşünüyoruz ya. Aynı şekilde. Çok kuvvetli çakarsan mikrop çok ölür. Çok kuvvetli yani. Merhaba dersek o zaman mikropta o basınçtan ne olacak? Mikrop i̇şte mu dayanır? Akıllı ona? Mikroplar zaten elin üst düzeyinde oluyorlar. Yani daha doğrusu elin sırt kısmı, avuç içi değil de o yüzden... Ayasında değil, sırtında. Sırtında oluyormuş. Güzel bir aslında selamlaşma modeli bulmak lazım. Şöyle olur. Başa dokunulsa herkes kendimese iki kere. Bana çok mantıklı geldi şimdi. O fikrin cazibesine mi kapıldım yoksa? Yani başa dokunma da olabilir. Şimdi çakma hareketi. Çakma bir zamanlar çok sapan. Havalı diye girdi hayatımıza. Aslında bakarsan o da saçma sapan bir hareket. İki insanın elini, hatta böyle rapçilerin bir şey var. Daha böyle selamlaşması. Filmlerde gördüğümüz siyahi, hani yumrukları tokuşturma gibi ama hafif yapılan bir hareket. Çok alt, iyiydi esprin, çok iyiydi. Selam dostum falan ama der gibi. Ama dokunma olmaması lazım. Yani o bir gerçek dokunma, temas olmayacak. Tabii tabii. Yani bu kadar yeni yeni selamlaşma biçimleri falan bulunabiliyorsa bunu temassız da bulunabilir. Ben buldum. Nasıl? Ayaklar mı dokunsa acaba? Ayaklar dediğim ayakkabılar. Yani doğru. Şöyle ayakların içi mesela, benim sağ ayağımın içi, iç tarafı sanki şut çeker gibi ama böyle hafifçe dokunduracağım. Aslında önümüz kış nasıl sezonu. Güzel eldivenlerimizi giyip güzel tokalaşmaya devam edebiliriz. Eldiven klasikten olması vazgeçmeyenler için. Klasik selamlaşmaya hayır diyemeyenlere en güzel metot veya şey olabilir işte, güzel kıyafetimize göre mesela kadife bir ceket giydik, şık kadife eldivenler. Kadife bir eldiven. Veya ne bileyim güzel böyle pötikari bir şey giydik. Yine ya şık. Ayak çok mantıklı. Niye hiç üzerinde fikir söylemedin? Onun zamanında bir tek ayak, bir uç yani, şey yapıyordu. Kimin gol attıktan sonra birbirlerine topuklarına vuruyorlar. Şu açıdan da mantıklı. Yani ayak, boy farkı olunca mesela öpüşürken insanlar bir rahatsız oluyor ya. Daha doğrusu bir zorlanıyorlar. Biri biraz eğiliyor, biri biraz kalkıyor, bir şey oluyor boy farkında. Ayakta öyle bir şey yok. Herkesin ayağı aynı. Yerde. Ayakta denge mevhumu var ya. Yani şimdi sen hiç olmadı mı hayatında? Biriyle tanışıyorsun, sen elini uzatıyorsun, o fark etmiyor, elin havada kalıyor. Bunda daha kötü bir şey, ayağını uzatıyorsun, ayağın havada kalıyor. Öbürü ne zaman görecek de ayakta, havada ayağı olan bir adam görürsün. Kalabalık bir odaya girdi. Sek sek dolaşmak lazım. 5-10 kişiye merhaba diyeceksin. Önümüz bayram. Ne yapacaksın şimdi? Salona gireceksin, evin genci olarak sek sek mi dolaşacaksın bütün salonu? Ay, bayram çok büyük. Bayrama kadar bulmak lazım. Hani akışına bırak desek insanlar belki bulabilirler ama kuvvetle muhtemel bulamayacaklarını tahmin ediyorum. Ne yapacaklarını bilinmeyen bir şey. Ayak bayram ziyaretine gel. Yani. Bir de şey yapacaklar bayram. Ayak olmaz mı yani? Olmaz. Aa, bakın Mine Mısırlı Soy hemen çok güzel bir öneriyle geldi. Ne varsa dinleyicilerimiz de var zaten. Vulkan selamı. Hatırlayacaksınız şeyden neydi, uzay yolu. Star Trek. Star Trek'te Mr. Spock'ın. Hem de o güzel bir dilek değil mi? Long and prosperity mi? Ne diyordu? Öyle bir uzun şeydi, ve sağlıklı bir yaşam. Sağlıklı efendim, dolu dolu zengin bir yaşam senelere diliyorum falan diye. Bunu da herkes yapamıyor aslında. Kolay bir hareket de değil. Dört parmağınızı ikişer ikişer ayırıyorsunuz. V şeklinde selamlıyorsunuz karşı tarafa. Evet. Havada bir hareket. Bir de eli o kadar gergin tutmayacaksın Ege. Ben son biraz Star Trek izlediğimde biraz daha böyle kambur bir el olacak yandan bakıldığı zaman. öyle bir şey var. Böyle bir, evet. Ya herkes onu de olmuyor. Gençler bu şey yapıyordur da öbürü şey. Bak mesela bu havalı. Bu zamanında havalı bulmuş uzay selamı. Aha, bu İzci da selamı ne güzel. İzci selamı da olabilir. İsterseniz Star Wars gibi şey olsun. Sadece laf olsun. May the, neydi oradaki? May the force be with you. Güç seninle olsun. O da, o hadi da hayırlı işler gibi bir şey o da. Canım onu bakkala da herkese de aynı selamı vermiyorsun ki sen. Bakkala şimdi evde güç seninle bile olsun. Ne o ışın kılıcıyla kaşar mı kesiyor sana? Hayır. Evden çıkıyorsun eşine, güç seninle olsun. Ondan sonra bakkaldan kaşarı aldın, güç seninle olsun. Hadi hanım, melek yavrunu okula bıraktın. Yavrum, melek yavrum derslerini güzel çalış, güç seninle olsun. Melek, teşekkürler baba. Melek yavrunun öğretmeniyle konuşuyorsun. Hoca hanım çok teşekkür ederiz, güç sizinle olsun inşallah diye. Radyoya geliyorsun burada. İyi günler sevgili dinleyiciler. Bir konu geldi aklıma. Türkiye'de mi var bu kadar yoğun bir şekilde? Mesela telefonla, evet, normal hayatımızda kullanılmayan. Bak, o da çok şey, dikkat çekiyor gibi. Yani çünkü neden böyle güzel geldi bana? Aynalama var değil mi orada? Hem, senin yaptığını o karşı taraf. Hem istiyor. Aynalama var. Hem de mesela biz burada konuşurken içeride beni görmeyen biri, ha herhalde Oktay geldi, bu onun alkışı falan diye böyle bir içerideki adam da şey yapıyor. Mesela hissediyor. Alkışın frekansını benim mı biliyor? Yani ya da en azından birinin geldiğini biliyor canım. Yani öyle bir şey var yani. Merhaba merhaba. O da bir kalabalık ortama girersin orada, hani bazen sessiz selam veriyorsun. Merhaba diye girersin şimdi orada. Ha evet. Zor. Olmaz. Olmaz yani, her tarafa uygun olmamız kütüphaneye lazım. Kütüphaneye gittiğimizde mesela. Kütüphaneye gittiğimizde. Çünkü 5 ay boyunca kütüphaneye gitmeyelim mi? Onu mu diyorsun Oktay? 5 ay boyunca polikliniklere gitmeyelim mi? Ve de yazıhaneye esprisine de açık olması lazım. Ne esprisi? Selamlaşmamızın. Yazıhaneye. O ne demek? Siz hiç yapmaz mısınız bunu ya? Yani ben de yapmadım da yapan insanlar var ya, bunların hoşuna da giden bir şakalaşma yani. Ben elini uzatıyorsun ama mesela. Evet. Eskişe hop yazıhaneye diyorsun mesela. Evet. Elini çekip bir anda. Şimdi bu tip espriler için de uygun bir ortam olması lazım. Esprileri fuarda mı yapıyorlardı? El sıkışırken şakalaşan insanlara uygun bir şey olması gerekmiyor mu? Yeni şeyde, selamlaşmada da. Sen göz kırparken gözüme bir şey kaçtı mı diyeceksin yani. Aa, yok. Yok çok zor ya. Bazı doğru. oturmuş şeyleri anladığım kadarıyla çok az süremiz var. Yani çok az süre. Yani şurada 3-5 günümüz kaldı. Pazartesiye bunu çıkarttık. Çıkartamadık. Mikroplar kapımızda. Ya mikroplar kapımızda ya da insanlarla ilişkisini askıya almış bir adama dönüşüyor. Tabii. Herkes kendi artık şeyine kapanacak. Kendi içine kapanacak. Yani o da bilmiyorum 5 ay sonra kim kime dumduma yeniden herkes sıfırdan başlayacak. Çünkü var olan her şeyini kaybetmiş oluyor. Bu güzel olabilir bak iki yumruğu birbirine vur. Hani yama yama değil yama yama yama gibi. O nispet yapar gibi ya çatla patla. İşte tamam domuz gribine nispet yapıyorsun çatla patla domuz ya, gribi. Ya o yanlış anlaşılır. Neden yanlış anlaşılır? Ya daha önce hiç kullanılmamış bir hareket olması lazım. Çünkü mesela sen geldin yine 3 kişilik bir grubun içine geliyorsun sen. Yan tarafta duran bana mı yapıyor ya ne yapıyor bu bize mi şey yapıyor? Tanımadığın adamla nasıl şey yapacaksın? Adam, yani oturtmak çok zor. Yandaki adama gitsen açıklasam olmaz. Ona biraz gördüğü zaman özenilecek bir şey olması lazım. Mesela ayak içlerini birbirine vurmak gibi. Yani benim şu anda aklıma gelen. Hem onun da bak şakaya da açık. Ayak içlerini birbirine vurursun. Eğer böyle mesela yazaneye tipi espri yapacak olanlar mesela işte arka tarafını vurur. Ama bizde dost şey başa düşman ayağı diye bir şey var. Yani herkes birbirinin ayağına bakmak zorunda kalacak. El ayak koordinasyonu çok farklı şeyler. Şimdi el koordinasyonu bunu sağlayabiliyorsun ama herkes bir sporcu gibi ayağını bacağını kontrol edemiyor. Ve kontrolsüz güç de güç değil biliyorsun. Kimisi hani bir merhaba diyeceğim diye küt diye bir indirir. Ondan sonra Zamanla alışılır Fahir. Belki sanki ilk bu tokalaşma sırasında tokalaşırken öpüşülürken ilk tarihte çıktığı zaman herkes bunu ezberlemiş gibi mi yapıyordu? Tabii ki kazalar oluyordu. Mesela hala günümüzde bile çok özür dilerim. Sene olmuş 2009. Aynı yanağını birbirine işte sol yanağını karşıdaki kişi de sol yanağını uzatıyor. Dur bakayım. Aynı anda değil mi? Aynı anda biri sağ biri sol kazalar oluyor yani. Evet yani. Öyle şeyler oluyor. Bugün veya de. El sıkışırken bazısı çok sıkıyor eli. Mesela oturmuş olmasına rağmen. Şimdi bu kaç bin yılın sonunda bile böyle şeyler yaşanıyor. Biz Happy Top'u 5 ay muvakkat bir süre için kullanacağız bunu. Olacak ama. Kalçadan hafif selam verilse. Kalçadan mı? Hı hı. Böyle hani böyle düğünde oynarken pat pat diye vurursun ya böyle kalçaları göbeğe. Ya öyle bir selamlaşma vardı zaten. Hoppa diye böyle bir şey yapıyorsun falan. Ondan sonra kalçaları vuruyorsun ama o da çok bana mantıklı gelmiyor. Yani ben yine derim kültürümüze yakın Japon. Yani Japon selamı gerçekten siz gereksiz gerekse Japonya ile ilişkilerimiz de son derece şey olacak. Biz bunu gerekirse ben Türk-Japon Vakfı ile görüşürüm. Bunu uzman kişiler televizyondan veya gün al oradan ilk başta gün almadan şey yapmıyorlar. Yani bir gün alırız mı artık nasıl olur? Ya da bir koduk gelir oradan bir şekilde bize Japon konuk programımıza oradan bir şekilde yapmak lazım. Çünkü ben o sıcakkanlılığı kaybedelim istemiyorum. Yani bir merhaba tanıdığın insanlara, tanımadığın insanlara o merhabayı sadece kuru kuru bir merhaba değil de bir şekilde yine uzaktan da olsa, temas da olmasa bir selamlaşma şekli çıkartmamız Faizim lazım. Faizim şimdi çok iyi niyetlisin. Japon şeyini gündeme getiren, Japon selamını gündeme getiren kişi olarak ben çok iyi niyetli bir şekilde tutmayacağını düşünüyorum. Çünkü bir ön yargı olacak. Ne bu ya biz Japon muyuz falan diye bir ön yargı olacak. O yüzden ön yargı yaratmayacak bir şey bulmamız lazım. Ha, şakır şakır oynatacaksınız herkesi. Ön yargı olmayacak ama öbür tarafta Ege yama yama yama yapacak. Ondan sonra orada. Ama sağlıklı olacağım. Domuz gribine de nispet yapacağım işte. En güzel coşkulu şey değil mi? İş görüşmesine gidiyorsun. Bazen insanlar soğuk davranıyorlar. Hemen ısınamıyorlar ama yama yama diyerek böyle kalça tokuşturarak başlayan bir görüşme de o en baştaki gerilimi ilk saniyelerde atılır. Karşılıklı göbek atmış adamlar da her konuyu daha rahat konuşurlar. Ege'cim bu işin protokolü var, şeysi var sadece. Protokolün o gereksiz gerilimi de ortadan kalkmış olur. Tabii ülke başkanları falan geldiği zaman onlar da. Gerçi tüm dünyada bu 5 aylık bir süre belki de. Yani sadece doğrusu, Türkiye'de evet. Değil yani. Biz önlemimizi alacağız ama dışarıda herkes canım cicim öpüşüp koklaşıp işte el sıkışırsa sonuçta bizim yaptığımız uygulamada boşa gider. Bunu ortak bir karar alınması lazım. Ama bir de ülke olarak da liderliği götüreceğiz burada. Farkında mısınız bilmiyorum. Şu stüdyodan dinleyicilerimizle hep beraber bulacağımız fikir çıkacak ya ortaya. Bunu mesela liderler birbiriyle görüşürken de kullanacaklar. Onu nasıl yayacağız bilmiyorum. Yani böyle bir kültürün baskın olmaması lazım o tip kararlaştırırken. Yani şimdi Berlusconi ile yani uyduruyorum. İşte Angela Merkel bir araya gelecek. Onların da kendi aralarında bu selamlaşmayı kullanmaları lazım. Çünkü tokalaşmak böyle bir şey. Nasıl oturdu? Ne? Kesin Sümerler diyeceksin şimdi sen Fahir tokalaşmayı da. İlk tokalaşma Sümerler'de. Tabii çünkü mantığı bulan adam tokalaşmayı da bulmuştur diye düşünüyorum. Yani bir düşününce yazıyı bulan adam tokalaşmayı mı bulamayacak yani? Benim hayalim de şu. Yani yarın öbür gün bundan 1000 yıl sonra şey diye konuşuyorsun. Domuz gribinin dünyayı tehdit ettiği dönemde 3 çılgın genç yeni bir selamlaşma yöntemi bulmak için baş başa verdi ve bugün yaygın olarak kullanılan bu selamı buldu. Zararsız bilgiler kitabında mı yazacak bu? Zararsız bilgiler olur mu? İlkokulda ilk öğretilen şey. Çocuklar hoş geldiniz. Ben sizin öğretmeninizim. Tokalaşmamızla başlıyoruz ilk dersten. İlk ders tokalaşma. Ya o da şeye gider. Çılgın işte, gencin bir Sırp veliahtını tokalaşması sonucu çıkan savaş falan diye. Öyle bir şey olmasın. Hayır, çok güzel bir ders olacak. Ona uygun o derste çocukların da biliyorum öğretmenim ben de böyle selamlaşıyorum diyeceği şık bir hareket olması lazım. Hani çocuklar yaptığı zaman sevimli görünsün. Büyükler yaptığı zaman hani şeyi de görelim yani. O öyle bir hareket bulalım ki bir gencin yaşlı heves birisini 7'den 70'e herkese. Bir ustasının elini öpmesi hani çok duygulandırıcı bir şeydir ya, bir çırağın ustanın elini öpmesi veya bir öğrencinin öğretmenin elini öpmesi. Onun gibi yapıldığı zaman da aynı şekilde insanı çok duygulandıracak. Evet, bu ayak güzel. Ayağa vurma, ne bileyim 70 yaşında adam olmaz, gelmiş doğru. Karşısında genç adam bir vuruyor adam dev, yani bu mudur? Saygı bu mu ya? Bu noktaya mı geldik artık? Şöyle bir şey saçma olur değil mi? Hı-hı. Cam siler saçma olur. Şu olabilir mi? Aa bir dakika ya. Gene yama gibi. Onu da herkes yapamıyor herkes işte. Onu öğrenme zaten 5 ay sürer. Sonra selam kursu mu açacaksın? Senin aklındaki o mu? Ben aklıma gelen doğru aslında Oktay'ın mesela ne? Bay Miyagi'nin zamanında öğrettiği cilala. Cilala parlat değil mi? Parlat. Cilala. Sen hep Japon kültürüne gidiyorsun. Ama ne yapayım, adamlar uzaktan selamlaşmayı buldular. O hakimler yani teknoloji konusunda da bilgisayar konusunda da adamlar hakim. Kim şu hareket nasıl? Yani iki eli parmaklardan birleştirmek ve dalga yaparmış gibi. Yani break dance hareketi bak, gibi. Değmeden bak Oktay'la yapıyor mesela. Oktay. Cilala. Nasıl? Sen benim hareketimi. Cilala. Parlat. Cilala. Bu yumuşak yumuşak gibi oldu Fahri. Bunun aynı zamanda zeka geliştirici etkisi olduğunu da hissediyorum yani. 1,5 saat daha devam ederseniz. Ozan Bey bizimle birlikteymiş. Ozan Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ozan Bey hemen tanıyalım sizi. Ben makine mühendisiyim. Daha önce de konuşmuştuk birkaç kere. Ozan Bey işiniz gereği çok insanla karşılaşıyor musunuz yoksa böyle daha çok ofisinizde kendi başınıza mı çalışıyorsunuz? Genel işte kendi başımayım. Peki o zaman çok derdiniz yok selamlaşma konusunda ama önerilerinizi dinliyoruz. Buyurun. Oktay ve Fahir Bey'in önerisinden yola çıkarak aslında bu Japon selamının Türk kültüründe olan bir versiyonu da var. Var mı? Nedir? Sağ eli sol göğse koyarak hafif öne eğilerek verilen Külhan Bey tarzı bir selamımız var. İşte o eyvallah çok, dediğimiz şey değil mi? Çok erkeksi evet. Bir şey değil mi? O masküler bir şey değil mi o? Bir yani, kadında o durduğu zaman durmuyor. Gerçi içeriden şimdi sevgili Pınar Alpay yapıyor. Gayet de duruyor ama yani biraz öyle eğitim. Yani sonuçta Japon bayanları ellerini kullanmadan yapabiliyorsa Türk bayanları ellerini kullanarak daha iyisini yapar. Japonlar elini kullanmadan olmaz. Mı yapıyor baş selamını? Sonra eğilerek onu elleri önde birleştirip eğilerek yapıyor bayanları. Gerçi evet Japonlar kadın erkek yapıyorsa doğru ya. O harekete dönüşü yapabiliriz. Aslında o zaten yapılıyor da. Ya da şeyde kavuşturabiliriz. Hatta yani merhaba yerine eyvallah kelimesi de kullanılır. Yenilik olur. Merhaba dersin, şey dersin. Herkes aslında harekete kendi kelimesiyle başka bir hava verebilir. Evet, ben dolaşan evet. Yerim i̇şte geldim. İşte o zaman şey bile kullanılabilir. Aslında Ozan Bey'in söylediği doğru. Mesela yapacaksın böyle sağ elini işte sol göğsünün üzerine kalbin üzerine götüreceksin. May the worst be with you. Mesela güç seninle olsun. Efendim ne bileyim Vulkan selamını da verirsin. İstediğin her şeyi söylersin o hareketi yaparken. Az önceki örnekler alışkanlık bence Angela Merkel'e de çok yakışacak bir hareket. Güç seninle olsun. Evet gerçekten. Şimdi bir hayal edince bir garip oldum. Şimdi Ozan Bey biz kendi aramızda kadınlara yakışmayacağını düşünüyorduk bu harekete. Siz bizi ikna ettiniz de şey esprisi kaçtı. Yani tamamen özgün yeni bir hareket olacaktı ve tarihe geçirecekti bizi. Şimdi bu zaten geleneksel 1000 yılın hareketi eli kalbin üstüne götürmek yani. Daha böyle yeni bir hareket şeyiniz var mı bizi tarihe geçirecek? Yani ben gelenekselciyim daha çok. O yüzden bu daha çok uyuyor bence. Varsın tarihe geçmesin bu üç adamla diyorsunuz. Ya sonuçta tarihe geçecek üç adamın dışında olduğumdan çok da ilgilendirmiyor beni. Hayır canım, hayır canım olur tarihe geçecek üç adam biziz zaten. Siz Ozan Bey. Tarihe geçecek üç adamın belki de şeyde onu arka planda kalmış. Arka planda falan değil. Bir kamera arkasında. Şimdi eğer netleştirirsek Ozan Kayadelen ismi de geçecek tarihe. Evet, tarihe giren 4 isim olacaktınız. Biz derdimiz bir tarihe geçme fırsatımız. Sonuçta, kaç yılda bir geçiyor insanın eline? Sonuçta tarihe geçme kadrosu diye bir şey yok ki. İstediğimiz kadar kişiyi tarihe geçirebiliriz. Benim duyduğum 3 kişiyle sınırlıydı. O yüzden şey yaptım. Kadro açılmıştı. Kadro sıkıntısı yokmuş. Öyle yok, şey. Yok, tamam o zaman. Ben biraz daha yaratıcı olmaya çalışacağım. Size peki bu bizim konuştuklarımız arasında daha mantıklı gelen var mı? Yani o olmazsa şu dediğiniz. Mesela ayakları iç içe vurmak gibi. Yani ayakları iç içe bulundurmak biraz zor. Yani zor. Herkesin yapmasını bekleyemeyiz. Size de mi zor geldi peki? Yok ya, yani ben yapabiliyorum ama herkesin yapmasını bekleyemeyiz. Peki şey, mesela cilala parlat. Cilala parlat biraz daha mantıklı geldi. Peki şey, mesela Ege'nin söylediği gibi. Neydi Ege? Yama yama. yama. Ya o gerçekten, yani Merkel ve şey Sarkozy'yi düşününce karşılıklı. Ya o noktada şey yaptım. Dünya barışı öyle gelecek ama. Karşılıklı yama şarkı söyleyen insanların herhangi bir kolunda uzlaşmaması mümkün değil. Devlet başkanları ceketleri çıkarıp pantolonları sıkıştırdıktan sonra samimiyet işte o zaman dünya işte. Barışı. Ozan Bey, çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Bu arada dön dolaş, evet, çok uzağa bakmaya gerek yok. İlk aklımıza gelen eli kalbe götürmek. İlla kabadayı gibi de çok böyle efelenerek, omuzları titreterek böyle değişik bir açıyla eğilmeye de gerek yok. Çok kibar bir şekilde de yapılabilir bu. Merhaba efendim. Merhabalar. Dizilerde falan görmemiz ya, lazım. Pınar Hanım yaptı ya az önce, dizleri kırarak hafif. O zaman ya, onu o masküler şeyini kırdı. Ya galiba dizleri, şey. Yani böyle sahnede tiyatrocular hani sahnede hafif dizlerini kırar, reverans dedikleri. Reverans, evet doğru. O, onun gibi yapılırsa şık olur diye düşünüyorum. Bir de yüz ifadesi aslında galiba erkeksi yapan o şeyi. Mesela eyvallah falan gibi böyle yapılacaksa. Kafayı oynatmayacağım. Merhaba diye böyle evet. Yapılırsa da çok erkeksi olmuyor bir yandan. Dizilerde görmemiz lazım. Mesela ilk bölümünde Behlül ile Bihter karşılıklı eyvallah Behlül'üm nasıl Bihter'cim falan yaparlarsa o zaman şey olur, yerleşir gençlere. Başka türlü o olmaz. O dizilere de çok iş düşüyor. Yani onlar, ya bu haftaki bölümlere ilave edilecek. Behlül ile Bihter oluyor da Firdevs Hanım'ı ben hayal edemiyorum. O değil. Nebahat Çehre çok büyük oyuncudur. Beşir. Benim en büyük. O Beşir çocuğa çok üzülüyorum. Yani o çocukla beraber işte biraz dizileri senaristler hemen ne olacak, yeni çekiliyor daha. Ben sana söyleyeyim, önümüzdeki haftanınki daha başlanmamıştır bile. Tabii tabii. İki saniye. Akşam bunları zaten yemek sofrası var ya. Hı hı. Herkes girdi. Adnan Bey. Nasılsınız Adnan Bey? İyiyiz. Oradan Katya gelecek. Buyurun efendim, beni istemişsiniz. Yani bu şekilde hem bizim bilinçaltımıza bir şekilde rahatlıkla sanki yıllardır hayatımızdaymışçasına zaten sokacak. Aslında yıllardır hayatımızda. Tabii ama ki. Bir şekilde. Küllerinden doğuyor. Hayatımızda yani. Da mesela şey dizilerinde görmeyeceğiz ama değil mi bunu? Mesela işte dönem dizileri vardır işte. Hani bu Hanımın Çiftliği, işte ne bileyim, işte bu bilmem ne falan. Onlar da olmayacak değil mi? Onlar da eski tip selamlaşma. Çünkü onlar tabii 50'lerde geçiyor değil mi Hanımın Çiftliği? 50'lerde işte, domuz gribi mi var? Domuz gribi olmadı. Onlar rahatlıkla öpüşüyor. Hayır. Bütün öpüşmeleri o dizide göreceğiz. Ne ama, öpüşme vardı bu hafta. Adam gidiyordu. Ortama bir girdi. Yalaklarında öpmediğini bırakmadı. Çok açık bir dizi. Yalnız şunu söyleyeyim. Bunlar da tehlike. Çünkü şimdi çocuk evde onu seyrediyor. Özeniyor. İmreniyor. Öpmek istiyor. Anneciğim ben seni niye öpemiyorum diyor. Hayır diyor orada anne. Artık yavrum böyle bir şeyimiz yok diyor. Çünkü çocukla anne arasında böyle bir mesafenin girmesi o yani dönem dizilerinde de kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl? Ama gerçek olmaz o zaman Fahir. Şimdi ne güzel yani, bağlamıştık konuyu, tekrar bir konuyu açtı, şimdi huzursuz ediyorsun beni. Ben size söyleyeyim de ondan sonra yarın öbür gün bana Fahir'cim biz yanlış yapmışız ha, diye gelme. Niye dönem dizileri? Gerekçeli kararı oynayacak dönem dizileri de oynuyor televizyonda. Görünce çocuk görünce çeker. Çocuk kayıt cihazı gibi. Ha öyle öpüşmeyi görünce öyle selamlaşmak, öyle selamlaşmak ister. Bizim derdimiz ne? Öpüşmeyi, selamlaşmayı bilinçaltımızdan tamamen uzaklaştırmak. Evet, böyle bir yani senin o zaman dönem dizileri yapılmasın. Dönem dizilerini donduralım şimdi. Donduralım. Donduralım artık. Ya illa şimdi seyredeceğiz. Domuz gribi nedeniyle madem öpüşmüyoruz yasak. Dönem dizileri de bitsin. Bitsin. Evet. Onları kaldır. Dönem dizileri kaldıracak. Yeni dizilere bu senaristler hemen soksunlar. Bununla beraber ben bu coşkuyu yaşayacağımızı düşünüyorum. Bu arada evlere kapanma durumu olursa önümüzdeki günlerde. Herkes stoğunu yapsın. Domuz gribiyle beraber. Bunu rahatlatacak bir haber var bugün. Yani çok yaygın. Vermiyoruz galiba ismini, o yüzden vermeyeyim ben. Sosyalleşme sitelerinden birinde oyunlar oynanıyor ya. Dünyanın en popüler oyunlarından biri. İnsanı bilgisayar karşısına kitleyen ve 15-16 saat oynadıktan sonra bir şey yapmışsın hissiyle bilgisayar başından kaldıran oyunların ilki, en önemlilerinden biri, ilki demeyelim de en popülerlerinden biri Civilization. Bundan sonra o sosyal paylaşım sitelerinde de oynanacakmış. Olacak mıymış? Evet. Oynayanlar biliyordur. Siz oynadınız mı bilmiyorum da ben çok iyi oyuncusu olmamama rağmen saatlerimi harcadım. Oraya şehir kur, buraya şehir kur. Üniversite zamanında ev arkadaşım oynardı. 5 kişi misafirler gelirdi onun oyununu seyrettirmek için. İşte çayımızı içerdik, sohbetimizi ederdik. O bir taraftan oyun oynardı, biz de yorumlar yapardık. Benim şehre bir tane böyle bir şık bir stadyum ister artık falan diye böyle. Bu sohbetlerle oyunun karşısında oynamasak da vakit geçiriyorduk. Domuz gribi biter, daha bir dolu pandemik geçer gider. Ondan sonra oyunun karşısında oyunun karşısından kalkarız. Çünkü artık etkileşimli olacak. Başka dostlarınla falan da oynayacaksın. Bunun sinyali verilmiş. Sid Meier diye bir adam var. Onun tasarladığı bir oyunu bu Civilization. Yani çok da havalı bir meslek aslında düşününce. Oyun tasarlamak. Çünkü sonuçta o kodlarını falan yazan adam değil. Şu şöyle yapınca böyle oyunun kurallarını koyuyor. Ondan sonra birileri onun hayalini gerçekleştirmeye çalışıyor. Şimdi bunu internete uyarlamış. Bakalım ne zaman başlayacak. Dört gözle de bunu bekleyelim. Zaten çok fazla bekleyecek bir vaktimiz var. Önümüzde bir haftalık bir süre var. O zamana kadar ayda aydır çıkar. Önümüzdeki yılmış. Ha. Hadi bakalım. Biraz erken verdik haberi şimdi. Boşu boşuna heyecanlanmış olduk. Ne oldu şimdi? Bütün tatlar kaçtı. Bütün tadımız kaçtı. Tat, tuzu şey kalmadı canım, insanlar. Ama büyük beklentiyi tamamen boşa çıkardın. Niye moralinizi bozuyorsunuz canım? Aman tamam, o da olur. Yavaş yavaş. Canım, bakarız seneki domuz gribi durumuna göre, ona göre değerlendirmesi yapılır. Şimdi tabii aslında şeyi konuşmadık. Biz domuz gribi dedik, selamlaşmayı konuştuk uzun uzun ama çocuklar bu bir hafta süresince ne olacak? Hemen onu söyleyeyim ben. Nasıl eğlenecekler? Evlerde mi geçirecekler? Sokağa çıkmak yasak mı? Eğlence bir tarafa, TRT3'ten dersleri takip edebiliyorlar. Şimdi TRT Genel Müdürlüğü ile Sağlık ve Eğitim Bakanlıkları birlikte hemen şey yapmışlar, protokolü imzalamışlar. Salı günü yarın sabah 7 ile 10 arasında, diğer günler 7 ile 14 saatleri arasında eğitici programlar var TRT 3'te. Oradan derslerimizi takip ederiz. Biz de bir takip edelim bakalım nasıl oluyor. Ya anneler babalar ne yapacağız bu çocuğu deyip dert etmesinler. Televizyon karşılığına yapıştırsınlar. 7'de kaldırın şöyle. Ya hadi güzelce kahvaltını et. Sonra doğru televizyonun başına. Anne hani ders yoktu bugün, okul tatildi diye. Kalkan... O çocuğun başına durmazsan çocuk 3. dakikada Avatar'a döner. Doğru. Avatar'a gider. Avatar'a dönmez, Avatar'a gider bari. Hakikaten Avatar'a gider. Yani yapacak bir şey yok. Onu nasıl şey yapacaksın? Artık araya ne bileyim o derslerin arasına herhalde biraz çizgi film falan koymak şimdi lazım. Şimdi hani şeyden bahsediyorduk ya, bir anda çocuklar evde, anneler babalar biraz üzülüyorlar ya bunu. Tamam şimdi her şey bir tarafa, anneler de okulların başlamasını bekliyorlar. Çocuk okula gitsin de ben de bir rahat edeyim diyen anneler var. Öyle bir gerçek var değil mi? Evet, yani bu hani üstü kapalı çok net söylenmese de. Şimdi o çocuklar evde. Televizyonda bir de ders var. Anne orada aslında 55 yaşındaki bir kadınla 70 yaşında adamın evlenmesini izlemek istiyor. O sırada çocuk coğrafya çalışacak. Ne olacak, evde gene gerildim yani. Çocuk, anneciğim derslerimden geri kalıyorum. Ya dur bakalım, evlenecek miymiş? Adamın evi varmış çünkü falan diye. Televizyon karşısında bunun tartışmasını yaşayacaklar. İşte bir kuşak çatışması daha bu yüzden başlamış oldu. Domuz gribi gerçekten bizim yapımızı son derece etkileyeceğe benziyor. Domuz gribinden korunmak için hemen bazı tavsiyeleri, bazı uyarıları tekrarlayalım. Bunları biliyoruz ama tekrarlamakta hiçbir sakınca yok. Ellerinizi yıkayın. Biriyle tokalaştığınız zaman ellerinizi yıkayın. Herhangi bir şeye temas ettiğiniz zaman ellerinizi yıkayın. Özellikle yemekten önce ve sonra ellerinizi sabunla yıkayın. Gün içinde ne kadar saçma yerlere elimizi değdirdiğimizi düşünürsek aslında insan çıldıracak gibi oluyor. Ben buna bir de bir ekleme yapmak istiyorum. Ellerinizi bir de kremleyin. Çünkü bu kadar elleri yıkadığınız zaman o eller haşır uşur doğru, olacak. Haşır uşur eller. O yüzden çatır çutur ellerle gezmemek için ellerinizi bol bol kremleyin. Ben gün içinde ellerimizi ne kadar garip yerlere dokunuyoruz, dokunduruyoruzu gerçekten o televizyon uyarı ne deniyor ona? Bilgilendirici duyurudan sonra, filmden sonra anladım, fark ettim. O kadar garip yerlere değiyoruz ki Trabzanlar, Trabzan'ın altı, üstü, asansör kapısı, düğmesi, yanı, şeyi, Hakikaten. Keşke üçüncü bir elimiz olsaydı, pis yerleri, bütün işleri onunla halletseydik. Bu bildiğimiz şeyleri rahat rahat her yerde gene kullansaydık. Dık, dık, dık, dık, dık. Saat 20. Beraber ve solo sohbetlerin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Yarın akşam yine 18 ile 20 arasında Beraber ve Solo Sohbetler radyonuzda olacak. Beraber ve solo sohbetler.com adresinden programımızın içeriğini takip edebilirsiniz.